Bana wa

Thank you.

Harba, a caro sale de legai, a mulher acabou a dizer, a briga que tu, a mulher vai na cura na rua, a casa, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a bagala, a Quali cucunya lor blode wa ko bo ko lor donya ni akwa ya sinike ni ebi daga lokamile ya hadithi lo ako saba baka kabla haram ka ko ifuna ni ya ji ifuna ni ya la kwa ko bo ko ko la nya albi ferre nam wonu bala da mana blade kuri ko mori wore le kamile ya ka saba ka kubi ka tika la ka kwa ni kamike ani kamike abona ala la sijamina ala ya le sija kama do ai ala ba ko ka na le sidaka ya ko jugur kerbi wala bi anur dara la banan ala banaw lumo ko kula ma habata fil asr holika ni so wala lumo ko kal tigi li ke dara ka nene ye ma di juke ko ngato en difa ye ma ke ni fanga blara ya ka murlu ye ma se bi an ara yusu an ga mele yara ya la ke la ko e kan muhabba ka bla hamti sababa ka bla haram ka ko e ka mele ya to bo ko ko e ka murlu la ya bi da ma to ma ke dile apa to ra apa dia lagi nak turun? Kabla hamika, kabla hamika. Berak, kalau saya pernah mahu yang lalu. Jadi kalau saya sana, kalau bapak sana, mau rumah sana, dia lemah di sana. Nikoli Ali pun ada cara di karamalah wajau. Anjing matul lati la yusadu aleha sahibuhu, huwa tawadiu. Walikalau lati la yurhamu minu sahibuhu, huwa alkibur. Tak tahu bulu kibar ya imad Allah. Kamu kamu kamu. Ikan kamu kamu kamu kamu. Ikan kamu kamu Kuniamo kuniamo le nalo nyala kadima niema kaketa nyalo le sir kamera nyala kacheme le sir cheme nyala ka urukele le sir urukele koma nema mi ala kake modi le sir ya mau ko le yer madri wallahi wolu ngone ina ka wa ina le mutake wa di takio ina le mahale ya mutake wa me ka le mutake ina takio ina le mahale ya Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, la yusalu alaya swaibu huwa tawadiu kwenye mami ala kadima motili esiri yako so kwenye yarmaji wali balawu lazi la yurhamu miyo swaibu huwa alkiburu doktenibu alkibura ya imad Allah kwa balawu mi kalamu oka ati hina atikira kwenye ali balawu mwadawwe mwuyo mwadawwe mwala nisa yukuma kwenye yarmu kwa kutia yarmu ya kwa janya ya la donu bagi bi mwada kukuna jikabotana mwada bala mafusa mwada na mwada mafusa mwada korona mafusa kunu kukurubo magari arama laba dukuru kukuni maenga poe wamila kuna chini kakumi ina alikakuru kiebi yeyo yuma kaita wali ele kena wali lo kunu mwaru kunu mwaru kunu liye bagari anukuna chini liye bagari arta ji yoleka bili mwari yada nakaro kuna chini lo magati doku manali nukunu lo magati doku manali bili mwari sema nika dakara Kamil kata, itu sebenarnya tu cik kamil ya ke? Ini mana kena cawur macam la gara-gara. Musalfa. ni samina die be haramira ngara ma sebe bele ne ka uru kasi kan ma dunu boni e yiri bele ha yano ko ma fami wa nya fanani ala ko filake ni chemala ala hegi di chemala amira ya ko so mo hegi di ngara ala harakana kana to boje ko duwe ole ka wa benna mo je na ila da aga na ngara ka se ronna ala ya mo ha se kana ba je ka bula o ka mo no e ba ka da bu abo jana wa ka do ha de na no wa de se ma ka mu jo I don't worry Kabi. Any Malagasy, I don't worry Boka. Akiso, Warba Biase. If I can move to Fara, we are like Mijil Kiki. Alabaya Warbari, Kawala Warnari, Kamasini, Kudos Wielo, Kuja Madeu Konaria, Kuja Puma, Akasini Kirabalaka, Akoya Bibala, Kalaka, Babera, Salala, Kirama Sera, Watalama, and Mama is the name. What are you? I will talk about it. I will talk about it.